Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, minęła 16. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policjanci przed kebab-barami na Warmii i Mazurach. Dodatkowe patrole pojawiły się po wydarzeniach w Ełku. Strażacy dogaszają pożar w schronisku na Chrobacznej Łączce w Beskidzie Małym. W tym serwisie także najlepsze życzenia. Składamy je wyznawcom prawosławia, świętującym Boże Narodzenie. Patrole policji pojawiły się przed lokalami na Warmii i Mazurach, w których można kupić kebab. To w związku z zamieszkami w Ełku, gdzie w sylwestrową noc przed jednym z punktów gastronomicznych zginął młody mężczyzna. Zarzuty jego zabójstwa usłyszało dwóch mężczyzn. Algierczyk, właściciel kebab-baru, oraz Tunezyjczyk, który u niego pracował. Po tej tragedii bar został zniszczony. Policjanci mają zwracać więcej uwagi na ewentualne akty wandalizmu w pobliżu lokali gastronomicznych. Monitorowane są okolice kebabów, nie tylko prowadzonych przez obcokrajowców, ale wszystkie lokale, w których można kupić takie dania. Krzysztof Wasyńczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Robimy to tylko i wyłącznie po to, aby zapewnić ład i porządek publiczny i aby nie dochodziło do niszczenia mienia takich właśnie lokali. A jak do wzmożonych patroli policji podchodzą pracownicy takich lokali? To nas zaczepia. To jest bez sensu. Za duży mamy ruch, za dużo klientów, żeby ktokolwiek tu przyszedł cokolwiek. Robi. Czy pana zdaniem takie patrole policji, strzeżeni takich miejsc, coś dadzą? Stoją asekuracyjnie, nie przyszedłbym go odstraszać moim zdaniem. Po prostu nakręcają dla nim aferę, nic więcej. Jeszcze nie wiadomo, jak długo działania policji w tym zakresie będą prowadzone. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. Pożar w schronisku w Chrobaczej Łące w Beskidzie Małym. Ogień strawił poddasze budynku. 8 osób zostało ewakuowanych. Strażacy informują, że na szczęście nikt nie został poszkodowany. W tej chwili trwa dogaszanie ognia. IMGW podtrzymuje ostrzeżenia przed siarczystym mrozem. Dotyczą one Polski południowej, wschodniej i części centralnej. Służby cały czas apelują, aby zwracać uwagę na ludzi narażonych na długie przebywanie na chłodzie. Tylko wczoraj z wychłodzenia zmarło w Polsce 7 osób. Pod tym względem to był najtragiczniejszy dzień tej zimy, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z powodu wychłodzenia zmarło aż 7 osób. Od 1 listopada to już 53 ofiary wychłodzeń. Jeżeli wiemy, że gdzieś nocują czy osoby bezdomne, czy jeżeli mamy jakieś informacje o tym, że nasi sąsiedzi wymagają pomocy, wtedy zawsze dzwońmy pod numer 112. Tak jeden nasz telefon może uratować komuś życie. Także we Włoszech są ofiary ataku zimy. To 7 osób. Wśród nich 2 Polacy. Jeden w Mediolanie, drugi we Florencji. Marek Lenart. Polak, który zamarzł w Mediolanie, miał 66 lat, a ten we Florencji był o 18 lat młodszy. Okoliczności ich śmierci ustala prokuratura w obu miastach. Władze południowego regionu Molise, gdzie warstwa padającego wciąż śniegu przekroczyła już metr grubości, apelują do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. Z godziny na godzinę pogarsza się sytuacja w regionach nawiedzonych ubiegłorocznymi trzęsieniami ziemi. Chodzi o okolice górskie na wysokości ponad 1000 metrów. 20 turystów, którzy próbowali wejść na Etnę na Sycylii, z powodu śniegu i oblodzenia utknęło na wysokości 1600 metrów. Śnieg leży na Capri, a w Rzymie zamarzły fontanny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Spotkania z bliskimi, śpiewanie kolęd, tak wyznawcy prawosławia świętują pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Tego dnia witają się słowami: Chrystus się rodzi, chwalmy Go. Boże Narodzenie rodzinnie, tradycyjnie, to znaczy idziemy na służbę, później rodzina. Staramy się uczyć dzieci, żeby też już śpiewały kolędy. Przy wspólnym stole kolędnicy przychodzą, pośpiewamy razem. Najważniejszą rzeczą to jest odpowiednie przygotowanie duszy do święta poprzez rozważanie, rozmyślanie, wyrzeczanie się. Ksiądz Mikołaj Ostapczuk z parafii prawosławnej w Grudku. To, co złe, poczet dobrego, kiedy tak uda się taki klimat stworzyć, wchodzimy w święta, które są oczekiwane. Ten ład, ten duch przyjazny ze wszystkimi, kto jest wokół nas. Chce się iść i światło ogłaszać, że to dzisiaj Bóg się narodził. Przychodzą goście, stół świąteczny, sutu zastawiony i świętujemy, śpiewamy kolędy, spędzamy rodzinnie święta. Według szacunków w Polsce żyje około 500 tysięcy wyznawców prawosławia. Wesołych świąt, a to był serwis Trójki.

Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Przed nami godzina z polską muzyką. A rozpoczynamy pożegnaniem. Piosenką z tekstem zmarłego dziś Jerzego Koseli. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. Sha-la-la-la-la-la. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku już. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem na raz fer, plaża lód, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Sialalalala, sialalalala, płynął czas, letni czas, aż wakacje. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. To w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. To były czerwone gitary. No za chwilę w studiu dwójka gości. Na początek Polarize. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaraz potem Bownik. Jest po raz pierwszy fizycznie w Trójce. Tak dzień dobry jest. Raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze spałaś w nocy? Tak. Tak, tak. Dzisiejszej nocy tak. Kiedy umawialiśmy się na spotkanie, mówiłaś, no, wiesz, ale spotkałem się troszkę później, bo pracuję już, właściwie płyta jest gotowa. Mhm. I dzisiaj przyniosłaś jedno nagranie, które pojawi się, ale jeszcze nie w tej chwili. Tak, wyszarpałam od naszego miksującego kolegi, żeby jednak już tutaj z czymś przyjść nowym, bo no, utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, no, ma już swoje lata. No powiedziałeś, że ma 7 lat. Tak, ma 7 lat. No, pierwsza wersja. Tak, pierwsza wersja. Od momentu publikacji nam minęło już chyba 2,5 roku też, więc bardzo chciałam już przyjść z czymś świeżym, nowym i się tym podzielić. No właśnie, płyta The Power of Coincidence to właściwie tylko czwórka, bo tam tych utworów jest więcej, większość to remiksy tak naprawdę. Tak, tak. No to była bardziej epka, to było bardziej testowanie tego, co ja bym chciała w ogóle robić i w którym kierunku pójść. I całe te 3 lata ostatnie to bardziej było takie dochodzenie do tego, co chciałabym zrobić teraz i co zrobię za chwilę, bo już jest prawie skończone. Troszkę dziwiłem się, że nie było cię w Trójce, no bo miałeś na swoim koncie współpracę no, z przeróżnymi artystami z kręgów, głównie muzyki elektronicznej, z dużymi całkiem nazwiskami. In the Name of Ra to przecież piosenka, którą napisała dla ciebie częściowo Patty Young. Tak, tekst napisała Patty Young. A twoja muzyka dotarła również gdzieś daleko do Stanów, z tego co wiem. Tak, utwór właśnie Did You Sleep Last Night znalazł się na składance najlepszych wykonań Balcony TV, właśnie tej edycji ze Stanów Zjednoczonych, także bardzo mi miło, no, dotarło. Jak się pracowało, kiedy miałeś świadomość, że już w końcu powstaje cała prawdziwa płyta? Dziwnie trochę. Ja w ogóle, znaczy praca nad płytą to jest no ponad 2 lata, bo już 2 lata temu zaczęłam robić pierwsze rzeczy na tę płytę. I najdziwniejszy jest moment, w którym zdaję sobie sprawę, że to już jest koniec chyba, bo ja jednak jestem perfekcjonistką i czepiam się strasznie i wszyscy już mają mnie dość, bo cały czas chcę coś poprawiać. I moment, w którym już faktycznie dostanę tę taśmę, matkę tak zwaną. I plik matkę. Tak, plik matkę. No to będzie pewnie niesamowity. Na razie jestem na etapie ciągłego poprawiania. Czy ty jesteś taką Polą Samosią, czy ktoś cię wspomaga w tych pracach? Nie, oczywiście mam cały sztab pomagierów, natomiast no ja jestem trochę taką Samosią pod tym względem, że muszę mieć ostatnie słowo i musi być to 100% zgodne. No nie idę na kompromisy, co jest męczące czasami. Ale tak, no, prawie to niestety. Kolejny utwór to piosenka Zimowa, którą wybrałaś. Tak, White Heart. Jeszcze tak. z pierwszej epki. Tak jest. Between your lies and crumbled up and fell. Now I'm all alone. Never felt so empty, so lonely deep inside. Since you are not mine. W studiu Trójki. Sporo koncertujesz? Teraz mamy trochę przerwy, bo nagrywamy, ale, znaczy nagrywaliśmy, ale tak. Były różne kraje, było dużo koncertów w Polsce, przed nami kolejne i też wiem, że już szykuje się dosyć duża trasa koncertowa. Także chyba mogę powiedzieć, że tak, że dużo koncertuję. Powiedziałeś, że były różne kraje. Jak to wyglądało poza naszymi granicami? Czy tam by postrzegano cię jako artystkę z Polski, czy po prostu artystkę z Europy? Myślę, że chyba artystkę z Europy bardziej. Myślę, że już nie ma. Nie wiem, czy ktoś postrzega poprzez kraje. Na festiwalach, na których graliśmy, raczej byli ludzie z różnych krajów i po prostu nikt się nie zastanawiał, skąd jest. Graliśmy na Litwie, duże festiwale. Graliśmy w Wiedniu ostatnio. Graliśmy w Korei Południowej, graliśmy na Sardynii, także graliśmy też na Islandii kilka koncertów, także no sporo tego było. Stąd znajomość z zespołem Wokuro potem powstała? Bo oni też lubią te klimaty? Nie, to akurat z nimi, właściwie nigdy się nie poznałam osobiście chyba z nimi, ale współpracowaliśmy przy okazji epki, zrobili jeden remix, bardzo fajny zresztą. I który z tych koncertów zagranicznych robił na tobie największe wrażenie? No ostatnio cały czas powtarzam, że koncert na Sardynii we Włoszech, gdzie Włosi są mega otwarci i no nie powstrzymują swoich emocji na koncertach. Był chyba najlepszym w życiu, jaki zagrałam. Tak mi się wydaje teraz. Powiedzieliśmy, że płyta już gotowa. Płyta tak się miksuje w tej chwili. Opowiedz troszkę o tej płycie. Co to będzie? Czy będą to zupełnie inne klimaty niż na epce? Myślę, że trochę tak. Natomiast będzie bardzo emocjonalnie. Ja tam dosyć mocno wyeksploatowałam wszystkie swoje myśli i wyrzuciłam to z siebie i jest tak naprawdę to zapis jakichś ostatnich lat mojego życia i drogi, którą przeszłam i też etap dojrzewania i dochodzenia do pewnych rzeczy. Bardzo dużo osobistych tekstów, na które myślę, że warto zwrócić uwagę i ja bardzo potrzebowałam się z nimi podzielić. bardzo dobrzy producenci. Właśnie za chwilę usłyszymy Blackstar, które napisałam razem z Robotem Kochem i on też to wyprodukował. Będzie też kilka innych jego piosenek, wspólnych naszych piosenek na płycie. Będzie Loxy, z którym pracowałam już przy okazji epki. Będzie Manoid, czyli człowiek, z którym gram też na koncertach. Bardzo zdolny, młody polski producent. Co jeszcze o płycie mogę powiedzieć? Na pewno będzie warto jej posłuchać. No, ciężko jest opowiadać o tym, co tam się dzieje, bo to naprawdę bardzo duży bagaż doświadczeń i czas, i przemyśleń, i wszystkiego. Ja sobie uświadomiłem, że zarówno ty, jak i Bownik, który za chwilę w studiu, śpiewacie po angielsku. Nie kusiło cię, żeby jednak napisać cokolwiek w naszym języku ojczystym? Kusiło. Zresztą napisałam kilka piosenek po polsku. Nigdy jeszcze ich nie wyjęłam z szuflady. No ale właśnie tak mi się wydawało, że nic jeszcze nie było. Ale myślę, że przyjdzie ten moment. Jakoś teraz łatwiej... Jeszcze nie teraz. Łatwiej mi jest pisać jednak po angielsku. Trochę to traktuję jako taką kurtynę bezpieczeństwa. Łatwiej mi jakoś jest... ponieważ ja bardzo przeżywam to, co robię. Kiedyś na próbie mojego pierwszego zespołu, gdzie mieliśmy piosenkę po polsku, ja po prostu się rozpłakałam i nie mogłam się uspokoić przez jakieś kilkanaście kolejnych minut, bo to jest trochę tak jak rozebranie się do naga, już śpiewanie bez żadnej asekuracji. I podziwiam ludzi, którzy potrafią takie bardzo emocjonalne rzeczy śpiewać po polsku, bo to jest duża odwaga. Ale to troszkę taki wybór zajęcia. Że jesteś ekshibicjonistką zawsze. No tak, ale może jeszcze muszę trochę przejść, żeby to zrobić tak po prostu po polsku i wprost o tym mówić. No tak mi się wydaje, że jeszcze trochę czasu. Kiedy płyta będzie gotowa i kiedy poznają szersza publiczność? No mam na pewno w tym roku. Jeszcze konkretnej daty nie mamy, ale... Jeszcze 12 miesięcy nam zostało. No, to na pewno w tym czasie się ukaże. No, jeszcze nie wiem, kiedy konkretnie. Nie chcę też przestrzelić, więc na razie trzeba śledzić social media i na pewno tamte informacje się pojawi. Ja byś mogła teraz oficjalnie zapowiedzieć premierę w Trójce. Ojej, to bardzo trudne. Więc teraz piosenka Black Star, Polarize. Zapraszam. Behind, z płyty, której jeszcze nie ma, ale Państwo mieli szansę posłuchać jej po raz pierwszy, jej fragmentu oczywiście, to była Polarize. A ja już za chwilę w studiu Trójki Bownik. Never risk it, Mr. Do I look to you like studiu Trójki Michał Bownik i Adam Półtorak, 2/3 zespołu Bownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy ostatni raz spotykaliśmy się, to mówiłem, że to 2/3 zespołu Control the Weather. Tak się stało. Muzyka się nie zmieniła prawie, bo piosenki prawie te same. Wy również, nazwa inna. Czy w związku z tym to już jest Michał Bownik i koledzy, czy to jest ciągle zespół? To jest zespół. To jest dalej zespół i ta decyzja, żeby nazwać ten zespół Bownikiem, jest taka dosyć, to była taka dosyć pragmatyczna decyzja, podyktowana tym, że to był trochę, no, zaczął się w naszej karierze trochę nowy rozdział, kiedy wszystko stało się trochę bardziej poważne i mniej frywolne i jakby takie po prostu robione na rozgrzewkę. No i też właśnie to, co wspomniałem, że to była taka pragmatyczna decyzja, która miała pozwolić naszym słuchaczom łatwiej po prostu zapamiętać nazwę naszego zespołu. Tak. A w dowód tego, że to wciąż jest zespół, to ja nalegałem na tą nazwę, na tą konkretną nazwę, więc to jednak wciąż jest zespół. Czy to jest twoja robota? Poniekąd, tak. Ale jego nazwisko. A czy już usłyszeliście gdzieś w jakiejś stacji radiowej zagranicznej, że ktoś zapowiadał zespół o nazwie Bownik? Jeszcze nie. W zagranicznej stacji nie, ale któryś mój znajomy tak się wypowiedział o tym zespole, który akurat Michała nie zna i powiedział Bownik. Tak. Ja sam to powiedziałem parę razy, bo się pomyliłem, chociaż znam Michała. Chyba już od paru lat, jak mi się wydaje. No bo kiedy ostatnio pierwszy raz byliście w Trójce? Wydaje mi się, że ze 3 lata temu. No 2-3 lata temu wydaje mi się, że to było... 2 to przynajmniej. No może nawet 3 faktycznie. No, nawet 3. Jak się zaczęła wasza przygoda ze wspólnym graniem? Bo nigdy to nie pytałem właściwie. Bardzo ciekawie. Napisałem na takim oldschoolowym... Facebooku. Nie. Na oldschoolowym Facebooku. Portalu Grono, że potrzebuję perkusisty. No i pisałem tam cały szereg zespołów, które lubiłem. Miałem też takim hasłem, które mogło poruszyć Adama, żeby mnie napisał. Na przykład pośród tych zespołów mógł być zespół Tool, albo... Troszkę mnie zdziwiłeś, no bo Tool troszkę inne dźwięki. Ale wiesz, gdybyś usłyszał nas na początku... Na tych bardzo wczesnych początkach, kiedy my się poznawaliśmy sami, to mocne gitarowe granie jakby zupełnie by pasowało do tych klimatów, wiesz? Więc to takie były początki, a skończyliśmy tu, gdzie skończyliśmy. Tak, w międzyczasie Adam trochę przestał być perkusistą, bardziej stał się producentem i jakby bardziej pracuje z komputerem niż tak. Z bębnami. Nasza muzyka się zmieniła. No i minęło z 8 lat, no. Które były dla nas tak naprawdę takim przygotowaniem do tego, co się dzieje teraz, czyli to, co się zaczęło od momentu, kiedy podpisaliśmy kontrakt z Kajaksem i jakoś zaistnieliśmy, znaczy jakoś po prostu pojawiliśmy się bardziej na rynku niż powiedzmy w internecie, po prostu tak sobie bardziej, no wcześniej to była taka, tak jak to określiłem, takim trochę przygotowaniem dla nas i po prostu nauką. Kiedy patrzę na was, no to 8 lat, to musicie mieć po 12-14 lat, jak się poznaliście. Ja miałem 13, tak. On tak, ja jestem sporo starszy od chłopaków. To posłuchajmy fragmentu kolejnego z tej płyty. soul and to bless us. Ooh. Bownik w Trójce, przypomnę. Mówiliście, czy kiedy był mikrofon zamknięty, co zwykle działo się rzecz najciekawsze, że potem tule były zupełnie inne fascynacje. No to powiedzcie o tym, bo słuchacze to nie słyszeli, ja słyszałem. No mieliśmy kilka takich etapów, właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, jakąś taką psychodelą mocną, psychodelią. Był też ogromny, pamiętam, miałem taki moment zainteresowania brytyjską muzyką, taką z lat 90. i 80., więc wszystkie te takie Stone Roses, Blair, Suede i dużo, no wydaje mi się, że z tamtych z tamtej fascynacji najwięcej wyniosłem, jeśli chodzi o gitarę, bo Brytyjczycy grający na gitarze to są moi ulubieni gitarzyści chyba, z reguły. Więc było kilka tych... Potem mieliśmy zainteresowanie, takie fazy zainteresowania muzyką elektroniczną, taneczną. Ale no, czego wpływie w sumie słychać mocno na tych numerach, które... No puszczamy tak, tutaj, tak? One, to był taki moment, kiedy z tego takiego gitarowego grania mocno poszliśmy, tak bardzo mocno poszliśmy w elektronikę, jak, przynajmniej jak na nas. Ludzie, którzy dzisiaj przychodzą na koncerty, są tak trochę, nie powiedziałbym, że niezadowoleni, bo tego nigdy nie, z tym się nie spotkałem, ale zaskoczeni często pozytywnie, że tutaj jest muzyka elektroniczna, a na koncertach jednak wciąż ta gitara i tak bardziej organicznie jest, bardziej organiczne to granie. No więc to się u nas trochę przeplata. Jeszcze fascynacja hip-hopem chyba najświeższa. O, to jest ona, to jest ona fascynacja trwa. Trwająca od dzieciństwa, ale właśnie wydaje mi się, że o tyle można powiedzieć, że to są jakieś fascynacje, że chyba nie jesteśmy takimi fanami konkretnego typu muzyki, tylko są to dla nas takie rzeczy, które nadchodzą z większą siłą i potem nie tyle całkiem ustępują, co trochę odchodzą dalej. I właśnie myślę, że można to tak nazwać, że trochę się nudzimy po prostu jakby pewnym typem muzyki i wtedy przestajemy go tak intensywnie słuchać i ważniejsze staje się dla nas co innego. Pomyślałem sobie, że może będzie jakiś efekt współpracy w waszej po dzisiejszym programie i nagracie coś z Polą Rice na przykład. Może z przyjemnością. Nie jest to wykluczone. A kto wymyślił hasło? Teraz mogę je przekręcić troszkę, to vegan disco? Chyba ja to wymyśliłem. Wpisałem to kiedyś na Facebooku, kiedy właśnie jeszcze zupełnie nie myśleliśmy o jakimś promowaniu się i ten Facebook miał ze 100 lajków i no, nikt go nie aktualizował. No i zapomnieliśmy o tym, to przez lata tam było. No i teraz jako jakieś tam hasło takie tak, to dzisiaj... w przyszłości funkcjonuje, które jest dosyć śmieszne. No i faktycznie trochę się nim posługiwaliśmy, ale jest to taki trochę żarcik. Troszkę tak. Długo gadamy, a później nie powiedzieliśmy nic. W związku z tym zagrajmy jeszcze jeden utwór i potem wrócimy do rozmowy. Water's flowing through my veins, and I'm so cold. Anyway, I want you to expire, and I want you to exhale. My first spell. Inside my tank, I love you. Soft second noise, I heard you as you stepped on the floor. Stand up to leave, sweat down through the glass. I hold in my breath far too long. My lips are still as I talk, missing sounds. Missing sounds. I hold in my breath far too long. I'm sweating through the glass. And deep inside my tank, I love you. Soft second voice, I heard you as you stepped on the floor. And I held in my breath. Hang out with Joseph. Won't miss you for a Bownik w Trójce. Mówiliśmy niewiele o płycie, ale ta płyta to takby troszkę powtórzenie płyty Control the Weather, bo utwory właściwie znamy wszystkie. Tak, one są tak na dobrą sprawę. Część z nich jest zremiksowana, część z nich jest po prostu zremasterowana. No brzmią zupełnie inaczej niektóre. Jak porównywałem sobie stare wersje z tymi nowymi, to jak miał zupełnie... Kto robił remiksy? Envy. Envy nam miksował i robił mastering i słychać tam jego nutę, moim zdaniem. Tak, to było fajne, bo wcześniej porozmawialiśmy sobie z nim i jakby jest to osoba, która mam wrażenie czuje naszą muzykę i wie, o czym mówimy, kiedy z nim o tej muzyce. Dobra, błyskawicznie pół minuty na to, co nowego w zespole, bo już musimy kończyć. Wiesz co, to ja powiem, bo zadałeś pytanie Poli przed chwilą o język, który śpiewamy, więc może taka najciekawsza zajawka naszego płyty, którą teraz nagrywamy i która w tym roku się ukaże, to ona będzie w całości po polsku. No, tak. Wspomniałeś, że Bownik... No Michał mi pisał o tym, także ja już wiedziałem. Okej, okay, no ale słuchacze nie wiedzieli. Nie słyszeli, tak, teraz wiedzieli, że zarówno Pola, jak i my... Jest na bardzo zaawansowanym etapie w każdym razie. W zasadzie no... Nie wiem, ile szlify takie jeszcze potrwają, bo to się potrafi rozciągnąć, ale ogólnie jesteśmy blisko końca. Ja to nazywam, że materiał jest gotowy, ale to jeszcze trzeba dokończyć, żeby można było puścić w świat. To czekam w takim razie na pierwsze próby nowego Bownika po polsku. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Bownik, Adam Półtorak, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.